švyturiai, skraidu vien, skraidu du, skraidu trys čirenai jau. O ežeruose šeriai, nardu viens, nardu du, nardu trys ir dar daugiau. Laidaliai myli na upę, plaukė viens, plaukė du, plaukė trys visų daina. Vaikinai džiaugsmo kupini, eina viens, eina du, eina trys su mergina. Myliu be galo tave puikus pasaulį, kai skaisti šviečia saulį ir maudo spinduliuos. Myliu be galo juoka vaikų, kai žaidžia, kai taria pirmą raidę ir laimi jų veiduos. Pavasarį kaštūnai vėl žydi viens, žydi du, žydi trys baltai žiedais. Kasdien matau linksmus vaikus, žaidžia viens, žaidžia du, žaidžia trys su sviediniais. O mūsų meilė ne viena, jų šimtai išsiskleis viskas kart naujai, naujai. Ir greit vaikai bus dideli, jie mylės, jie liūdys, taip kaip mes kadais kadais. Myliu be galo tave puikus pasaulį, kai skaisti šviečia saulį ir maudo spinduliuos. Myliu be galo juoka vaikų, kai žaidžia, kai taria pirmą.